یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی جماعت ہوگی جس سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی, یعنی یہ جماعت میرے بھی زمانے میں بھی ہوگی. فرقے بننے سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. کون سی جماعت؟ آئیڈینٹی دیکھ لو, معلوم ہو جاتا. شناخت شناخت کر لو, آئیڈینٹی ملا کر دیکھ لو, پتہ چل جاتا کون سی جماعت. اچھا, اہل حدیث کا منحج اس حدیث کی روشنی میں پہلے ایک بات بتا دوں, اس کے بعد اس منحج کی طرف. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو جمعہ جمعہ دن کا جواب تھا کہ ہم انگریزوں کے زمانے کے نہیں. نبی نے فرمایا کبھی خالی نہیں ہوگی یہ جماعت سے یہ دنیا, اور وہی حد کے اوپر ہوگی. ہم آج کے نہیں ہیں, انگریزوں کے زمانے کے. انگریزوں سے تو ہم لڑے اور اپنے دیش سے ان کو بھگایا ہے جی, اور اس کے لیے خون بہائے ہیں ہم نے اپنے دیش کو بچانے کے لیے, انگریزوں کے ہاتھ بھگانے کے لیے جان پر کھیل گئے ہم. اور وہاں بھی تیاری کرو, وہاں بھی ٹرائل, وہاں بھی ٹرائل. ہمارا کوئی بھی آئی ایس آفیسر, ہمارا کوئی بھی آئی پی ایس ہمارے دیش کا, جب تک وہاں بھی تیاری نہیں پڑتا آئی ایس آفیسر نہیں ہوتا. ہو ہماری قربانیاں جانتے ہیں کہ ہم نے دیش کے لیے کیا کیا ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے دیش کے لیے کب کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ہمارے بیچ کی طرف آگ اٹھا کر تو دیکھے جی. اور اہل حدیث نے اس بات کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جمعہ جو آٹھ دن کے ہیں, حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی. فرقے بننے سے پہلے کی بات ہے, ہم تبھی تھے. اچھا, اس فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ نبی نے کچھ بتایا اس فرقے کی پہچان خاص طور سے. جی ہاں, بتائیے پہچان. دلیل دلیل سر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حبا مال بالنار حتى ان كان منهم من اتاهم على نيه لكان في امتي من يسر ذلك وان بني اسرائيل تفرق ثلاثين بين وسبعين مله وتفترق امتي على ثلاثين وسبعين مله كلهم في النار الا مله واحده قيل من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراء هذه الامه. حضرت امام الترمذي اس حدیث کو آپ کو ایسے ہی ایک قدر قید میں پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے پوری کر دی ہے. امام الترمذی جس کو کتاب الایمان ملا ہے باب میں باب اترا کے حاضر ہوں گا. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر, ترجمہ بھی کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, ایسے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. نبی فرمائے ایک فرقہ جنتی ہے, کہ چار چار چھ چھ فرقے جنتی ہوں. کل ہو کنار نبی لکھ واحدہ, 73 فرقوں میں سارے فرقے جہنمی تو ایک فرقہ جنتی. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی آئیڈینٹی کیا ہے, پہچانے کے سین من یا رسول اللہ, فرقہ کون سا؟ 73 فرقوں میں جو فرقہ ناجی ہے جنتی ہے. کوئی آئیڈینٹی, اپنی آئیڈینٹی بتائی, نام نہیں بتایا. ما انا علی واصحابی, جس پر میرے اور میں میرے صحابہ ہیں, جو میرے راستے کے اوپر چل رہا ہوں میرے صحابہ کے راستے پر. میں کس راستے پر چلا ہوں؟ جو چیزیں میرے اوپر نازل ہوں. نبی پر کیا چیز نازل ہوں؟ قرآن و سنت. نبی قرآن و سنت پر چلے اور اسی پر صحابہ چلے, ثابت ہوا کہ جو قرآن و سنت پر چلیں گے اسی پر نبی چلے اسی پر صحابہ چلے. جو آج قرآن و سنت پر چلتا ہے وہی فرقہ ناجی ہے. دیکھ لو, آئیڈینٹی لے لو, حدیث میں آئیڈینٹی بتا دی ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ آئیڈینٹی ہے. یہ آئیڈینٹی ملا لو, یہ کیونکہ جس کے سر پر فٹ آ جائے وہی فرقہ جنتی ہے. آئیڈینٹی بتا دی ہمارے نبی. کہتے ہیں تو بڑے تھوڑے ہیں, تھوڑے ہیں. وہ تو نبی نے فرمایا, وہ اوریجنل چیز ہوتی ہے نا, تھوڑی ہوتی ہے. حدیث اس طرح. وہاں نبی مرحبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث کو کیسے کتاب الایمان ملا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, کوئی تو جانتا ہی نہیں تھا, اور ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا. آج کہتے نا تمہیں تمہارے آج دن کے, تم تو معلوم نہیں ہے, پہلے بھی اجنبی تھے ہم, آج ہی اجنبی اسٹرینجر ہے. اور نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ, تمہاری تعداد کم رہے گی, اجنبی ہو لیکن پھر بھی خوشخبری تمہارے لیے. تو تم بڑا لین کو ربایا میں پکڑ کر توڑے. ایک بکٹ دودھ میں کتنا گھی نکلتا ہے؟ ایک بالٹی دودھ ہوتا ہے, گھی کتنا نکل رہا ہے؟ تھوڑا سا. اور دودھ کا جسم آدم، پھر سے بولتا ہوں دودھ کا جسم آدم، پھر سے بولتا ہوں دودھ کا جسم آدم جی ہوتا ہے. اگر دودھ سے گھی کو نکال لیا جائے ایک بکٹ دودھ کا تو مطلب نہیں ہوتا. گھی ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اچھی چیز ہمیشہ تھوڑی ہوتی مختصر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت پیاری ہے، پھر تو کہتا ہوں، بار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا لنا مغربا وسيعود كما بدا فتوب للغرباء. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، باپ دادا کے خلاف کون اپیل آیا ہے؟ نہیں تو بولتے تھے آج بھی لوگ بولتے، ارے یہ باپ دادا کے خلاف نئی نئی باتیں کہاں بنا رہے ہو تم لوگ؟ جب تو بات نہیں تھی کیا؟ تو بات نہیں تھی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. تم لوگ چھوڑو، ٹھیک ہے تھوڑی ہے تو تم والی بڑا با اے چھوڑو لوگ تمہارے لیے کچھ خبری. جواب سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے، حدیثوں میں سارے جوابات موجود ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا منحج کیا ہے، حدیث کے بارے میں ہمارا منحج کیا ہے. اسی طریقے سے اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے بارے میں ہمیں حدیثوں کا منحج کیا ہے. حدیث پڑھوں، حدیث حدیث اس طرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بكر سكنت سواكي ما ترى من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربكم وبالاسلام دينا محمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك النبوة لاتبعني. رواه الدارمي. ایک صفحے کے اوپر پوری روایت دارمی شریف میں موجود ہے، پہلی جلد کے اندر مقدمے میں حدیث موجود ہے، میں نے پوری پڑھ دی ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا ایک نسخہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آدھی نسخہ کو ملت تورا، یہ تورا کیا نسخہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گا خود سکتا تھا، آپ خاموش ہو گئے. اب جب دیکھا کہ نبی خاموش ہو گئے تو یہ پڑھنے لگے، بجا رہے تو دیکھیے لوٹی پڑھنے لگے، اس سے یہ پڑھتے جا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس چینجنگ بدلتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو مزاج سارے رسول تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ او رونے والیاں تیرے اوپر رو رہے ہیں عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو، غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے. حضرت عمر کو سر جھکا کر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر تورا پڑھ لے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹوکنے پر جنہوں نے سر اٹھایا نبی کا چہرہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. دیکھ رہے گھبراہٹ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج اگر موسیٰ آ جائیں، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ، اگر آج وہ آ جائے فتبا تم ان کی پیروی کرنے لگو وہ طرف تم مجھے اور مجھے چھوڑ دو تو لذلن تم ان سوائی سوے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. پہلا ٹکڑا، یعنی میری موجودگی میں موسیٰ چلنے والے نہیں ہے، موسیٰ کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جائے گا. بتاؤ یہ حدیث کیا بولتی ہے؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں تیر کی بات چلے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں امام کی بات چلے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں یعنی موسیٰ زندہ نہیں ہے نا، فرماتے ہیں بغیر مجھے زندہ ہوتے زندہ نہیں، بادر کا نبوت اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو لتبا نہیں تو انہیں میرا امتی بننا پڑتا، نہیں اتباع کرنی پڑتی. تو میرے نبی کے مقابلے میں تو ہم بھی نبی نہ چلے، سب سے بڑا نبی نہ چلے انبیاء بنی اسرائیل کا، امام چلے. یہ اہل حدیث کا منحج ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جی کیا یہ منحج غلط ہے؟ حدیث کی روشنی میں منحج واضح کیا گیا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن بھائیوں کو اہل حدیثوں کے تعلق سے غلط فہمی ہے وہ غلط فہمیوں کو دور کر لیں. یہ جو اہل حدیث کا منحج بیان کیا گیا ہے یہ اہل حدیث ہیں، ان کو اس آئیڈینٹی کی روشنی میں پہچانا ہوں جو آج ہی ہم نے ابھی اچھے سمجھ خوشی. غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ آدمی تحقیق نہیں کرتا بنا رہتی کسی بات کو مان لیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منحج اہل حدیث کا ہے یہ منحج تو تمام ائمہ کا ہے, چاروں ائمہ کا ہی منحج ہے. اب آئیے اہل حدیث کا منحج صحابہ کرام کے بارے میں, اہل حدیث کا منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اہل حدیث کا منحج صحیح حدیث کے بارے میں, اہل حدیث کا منحج صحیح حدیث کے بارے میں, اہل حدیث کب سے ہے وہ حدیث کتابی. ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اب سنیے کہ اہل حدیث کا منحج پیروں کے بارے میں کیا ہے. پیروں کے بارے میں کیا ہے؟ کیا پیروں کا احترام نہیں کرتا اہل حدیث؟ جی ہاں, پیروں کا احترام کتنا کرتا ہے اہل حدیث. دیکھیے فتوح الغیب, پیر و پیرا, پیران پیر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اردو میں اس کا ترجمہ آ گیا, عربی میں کتاب ہے. حضرت اپنے مرید سے کہہ رہے, دیکھو کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں سن بھائی میرے مرید, وجعل الکتاب, یہ فتوح الغیب میں ہے, وجعل الکتاب والسنت اماما لک وانظر فیهما بتأمل وتدبر وعمل بهما ولا تغتر بالقال والقيل والهوس. فتوح الغیب. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب اپنے مرید سے یہ کہہ رہے, میرے مرید کتاب اور سنت کو تو اپنا امام بنا لے. ہاں وہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی, پیر صاحب وہی کہہ رہے ہیں. پیر صاحب, بڑے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ کتاب اور سنت کو, قرآن اور حدیث کو اپنا امام بنا لو. پیر صاحب کی بات مانتے ہو؟ پیر صاحب نے تو کہا ہے کتاب و سنت کو امام بنایا جائے. اور منظور تدبر, قرآن اور سنت کو امام بنانے کے بعد قرآن اور حدیث میں غور کر, عمل بھی ماں اور قرآن و حدیث ہی کے اوپر عمل کر, اور قیل قال اور حوس سے دھوکا مکھا. تو پیر نے یہ فرما دیا, بڑے پیر نے, کہ اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو بس انہیں دونوں چیزوں کو امام بناؤ. اگر اہل حدیث انہیں دونوں چیزوں کو اپنا امام مانتا ہے تو پیر صاحب کے فرمان کے مطابق ہی تو کہہ رہا ہے, تو کیا اہل حدیث پیر کو نہیں مانتا؟ پیر کی بات تو سامنے ہے, فتوح الغیب دیکھ لو. کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے. آؤ اہل حدیث کا منحج بتاؤ اماموں کے بارے میں. سب سے پہلے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ کو لے لیتے. انہوں نے کیا کہا؟ ان کی بات کو صالح فلانی نے ایقاظ و حمم اولی الابصار, جو ان کی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر لکھتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وسنت رسوله وسنت رسوله فاتركوا قولی. جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ صالح فلانی کی کتاب ایقاظ و حمم اولی الابصار کھول کر دیکھ لے. میں نے عربی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر دیا. کیا ہے قول؟ اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاتركوا قولی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف ہو جائے تو میری بات چھوڑ دو. اہل حدیث بھی تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کی بات قرآن سننے سے ٹکرا جائے تو چھوڑ دو. کون سا گناہ کر رہا ہے؟ دوسرا امام حضرت امام شافعی, ان کا قول حضرت امام بیہقی کی کتاب مناقب الامام الشافعی للبیہقی. حضرت امام شافعی نے, حضرت امام بیہقی نے امام شافعی کے مناقب میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب الامام الشافعی للبیہقی. اس میں امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں. امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں, اذا وجدت في كتابي خلاف سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام بیہقی کی کتاب مناقب الامام الشافعی. یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے رحمہ اللہ, اللہ ان کی رحمت فرمائے. کیا ترجمہ ہے؟ جب میری کتاب میں تم کوئی ایسی بات کتاب و سنت کو لے لو اور میری بات چھوڑ دو. وہ دعو ما قلت میری بات چھوڑ دو, میں جو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو. یہ کس نے کہا؟ امام شافعی. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بات کہی وہ بات دوسرا امام حضرت امام شافعی نے فرمائی تھی, کتاب و سنت ہی سے لے لو, ہماری بات ٹکرا جائے ہماری بات چھوڑ دو, اصلی کتاب و سنت. اچھا تیسرے امام حضرت امام مالک, ان کا یہ قول علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب اصول الاحکام میں لکھا ہے. عبارت کیا ہے؟ حضرت امام مالک کا قول کیا ہے؟ وہ قول پڑھتا ہوں, انما انا بشر اتی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوا. کہا یہ اصول الاحکام ابن حزم, ابن حزم کی کتاب اصول الاحکام میں حضرت امام مالک کا قول موجود ہے. کہا انما انا بشر میں انسان ہوں, اختی و اصیب, میرے قیاس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میرا قیاس صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو میرے قیاس میں غور کرو, اگر میرا قیاس قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لو, میرا قیاس کتاب و سنت کے مطابق ہے تو چھوڑ دو. یہ تیسرے امام بھی وہ کہہ رہے کہ اصل چیز کتاب و سنت ہے, اصل چیز کتاب و سنت. چوتھے امام بچے حضرت امام احمد بن حنبل, ان کا قول اعلام الموقعین میں موجود, علامہ ابن قیم لائے اور صفت و صلاۃ النبی میں شیخ البانی لائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام اہل سنت فرماتے ہیں, من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکت. البانی نے صفت و صلاۃ النبی میں یہ قول نقل کیا, جو آدمی حدیث رسول کو چھوڑ دے, رد کر دے, میں نہیں مانتا, اس لیے کہ بات ہمارے پیر کے خلاف, ہمارے مان کے خلاف ہے, فہو علی شفا ہلاکت, تو وہ ہلاکت کے کراڑے کے اوپر, کڈر کے اوپر کھڑا ہے, کبھی بھی ہلاکت کھائی نہیں سکتا. بتاؤ یہ باتیں چاروں امام جو کہہ رہے ہیں وہی بات تو اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب چاروں اماموں کی آواز میں اپنی آواز ملا رہا ہے. لہذا ائمہ کا جو احترام اہل حدیث کے دلوں میں ہے یہ ہے ان کے اقوال کی روشنی میں. بتائیے یہ ائمہ کے گستاخ کیسے ہو, یہ کہہ رہا کہ ائمہ کو نہیں مانتے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے غور نہیں کیا, تحقیق نہیں کی, اور اب یہ اختلاف کا زمانہ نہیں رہ گیا. ہم لوگ بہت لڑ چکے, بہت مر چکے, ہم کو اختلاف کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کے حق کو تلاش کرنا ہے. دیکھو بغیر تلاش کے حق نہیں ملتا, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک سوئی زمین پر گر جائے, معمولی سوئی ایک روپے کی آٹانے کی, تو اس وقت تک اس کو نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ پورا بدن بینڈ نہ کرو, آپ پورا جھکنا پڑتا ہے تب سوئی ملتی. بتائیے ایک روپے کی سوئی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا پورا بدن بینڈ کرنا ہے. بتائیے جس چیز کا جنت کا حصول موقف ہے ایسے آسانی سے ملے گی؟ بہت محنت کی ضرورت ہے. باپ دادا کرتے ہیں مانتے جاؤ چلے گا, فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا بلا تحقیق مالی چلے گا, بلا تحقیق کے کپڑا خرید لیتے ہو, بلا تحقیق کے سامان خرید لیتے ہو, میں پرکھتے ہو دیکھتے ہو, تو جس چیز پر جنت کا حقوق ہے, جنت کا بکول محسوس ہے, اس کو بلا تحقیق کیسے لے لیتے ہو؟ اور اہل حدیث کسی تحقیق کی دعوت دیتا ہے, اس لیے کہ کی دعوت خود ہمارے نبی نے دی ہے. سورہ یوسف پڑھا آپ نے, کیا وہ آیت آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. یہ آخری جملہ بڑا کاٹ دار ہے, بڑا عجیب و غریب ہے. آپ فرما دیجئے یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں اور میں بصیرت کے اوپر ہوں اور میرے اتباع کرنے والے بھی بصیرت پر. یعنی مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر بات تحقیق کے ساتھ لیتے تھے, بصیرت کے ساتھ لیتے تھے, اور بصیرت یہ تقلید کی نتیج ہے, الٹا ہے اس کا. جی ہر بات تحقیق کے ساتھ لیتے تھے, انا بصیرت انا من اتبعنی, اندھے بہرے ہو کر کے کسی مسئلے پر نہیں گرتے تھے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اللہ پاک ہے میں مشرک نہیں. کیا مطلب ہے مشرک لانے کا؟ کیا مطلب بلا تحقیق کسی بات کو لے لینا کہ بڑے صاحب نے کہی ہے, حدیثوں کو چھوڑ دینا کیا ہے, میں نہیں بولوں گا. حدیث کا آخری یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا جو ہوا, آخری ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, کاٹ دار جملہ ہے. کاٹ دار جملہ ہے، روکتے کھڑے ہو جائے آدمی سے، غور کر لے تو. اچھا اسی بات کو تو کہا گیا ہے کہ بنا تحقیق کسی بڑے آدمی کی بات مان لینا، اسی سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہی تو رب بنا لینا، یہی تو شرک ہے، یہی تو عبادت ہے. دلیل دلیل اس طرح. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت إمام الترمذي اس حديث آپ ایسے کتاب التفسیر ملا ہے، کتاب التفسیر کھولیے یہ حدیث حضرت ابی بن حاتم سے ایسے مل جائے گی، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. ادھر ادھر حضرت ابی بن حاتم عیسائی ہیں، عیسائی لوگ کیا پہنتے ہیں؟ صلیب کراس لائک دیٹ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ صلیب پہنے ہوتے، سونے کی صلیب تھی، صلیب من ذہب یعنی کراس میڈ آف گولڈ، سونے کے بنا ہوا کراس تھا تو گلے میں لٹکا ہوا. کہتے ہیں میں پہنچا، میں تو عیسائی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اتنا ان کا ہاتھ ہو جاتا اس بت کو گلے سے نکال کے پھینک دے. کتنے لوگ ہیں گلے میں تعویذ لٹکا رہے اور بار بار لوگ تکیا جیسی لگا رہے تھے، اس کی بھی تکیا لٹکا رہے تھے گلے، چل کے رہتی تکیا استنجا خانے میں جا رہے ہیں، ابھی قرآن لکھا ہوا ہے نا استنجا خانے جا رہے ہیں تعویذ لے کر. صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے قرآن کی آیتوں کو استنجا خانے میں لے جانا صحیح ہے؟ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ یہ قرآن کا احترام ہے کہ اس کی تو حرمت نہیں، شرم نہیں آتی؟ تو یہ جناب والا یہ سونے کی صلیب پہنچے پہنے ہوئے پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بت کو نکال دے، بت بت کو نکال نکال دے. حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی سورہ براءت کی آیت پڑھتے اس میں، کون سی آیت تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. حضرت عدی نے کہا اللہ کے اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو رب کو بنایا، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ہم ان کی پوجا پاٹ تھوڑی کرتے، ان کو شردھا تھوڑی کرتے، اما انہم لم یکونوا یعبدون، ہم ان کی عبادت کیا کرتے؟ تو یہ آیت آپ نے کیسے پڑھی کہ ہم لوگوں نے رب بنا لیا ہے اپنے وہ انگلیوں کو اپنے علماء کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، بولو یہ بتاؤ تمہارا مولوی جب کسی چیز کو حلال کرتا ہے، حلال کہتا ہے، تو بلا تحقیق کے تم اس کو حلال سمجھ لیتے ہو کہ نہیں؟ اذا احلوا لهم شيئا استحلوا، جب وہ کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو بلا تحقیق تم اسے حلال سمجھ لیتے ہو کہ نہیں؟ بولے ہاں سمجھ لیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہارا مولوی تمہارا پیر تمہارا درویش جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو بلا تحقیق کے تم اس کو حرام مان لیتے ہو کہ نہیں؟ بولے ہاں مان لیتے. کہا کہ یہی جو رب بنا لینا ہے، یہ دیکھیے بلا تحقیق کے مولوی کی بات مان لینا، مفتی کی بات مان لینا، تحقیق نہ کرنا، در حقیقت ان کی پوجا کرنا ہے، اسی سے تو علیہ حدیث بنا کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ آیات بتا رہی ہیں، احادیث بتا رہی ہیں کہ کوئی بات لینا ہو تو چھان پھٹ کر کے لو، اس لیے کہ شریعت کے مسائل پر دخول جنت موقوف ہے. اصلی چیز لو، صحیح چیز لو، اس لیے کہ صحیح چیز نہیں لو گے تو جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق کرو اللہ کے بندو، عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، کتنے لوگ آئے چلو گے؟ کسی کو دنیا میں رہنا ہے؟ تو کائے کو جہنم مول لے رہے ہو؟ صحیح بات کو دیکھو، صحیح بات کو پوچھو، تحقیق کرو، صحیح نتیجے پر پہنچو، صحیح رزلٹ آئے گا. دو اور دو کو ملاؤ گے تب نا نتیجہ 4 آئے گا، دو اور تین کو ملاؤ گے نتیجہ 1 آئے گا. ایک قوم منوا رہی ہے 3 مل کر کے 1 1 3، اور ایک قوم یہ بھی منوا 4 1 1 4، دونوں ڈنڈے کے دور سے منوا رہے ہیں، دونوں باتیں نہیں سمجھ آ رہے نہیں، سب ڈنڈے کے دور سے منوا رہے ہیں، سب صحیح بولتے ہیں، سب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا کھمبا بھی ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی، کیسے مان لے مار ڈنڈے سے مار رہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے اور بجلی کا کھمبا بھی ہے. آپ نے دیکھا منہج الہی اور ان کی پہچان حق کے اوپر کیسے اور کس طریقے کے حدیثوں کے اوپر عمل کر، ان کا منحص ائمہ کے بارے میں، ان کا منحص صحابہ کے بارے میں، ان کا منحص کتاب اللہ کے بارے میں، ان کا منحص سنت رسول کے بارے میں، ان کا منحص ائمہ کے بارے میں، ان کا منحص صحابہ کے بارے میں کتنا صاف ستھرا اور شفاف ہے آئینے کی طرح۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ کے ذہنوں میں اہل حدیثوں کے تعلق سے جو غبار بھرے ہوئے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، خدا کے لیے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے۔ یہ زمانہ اب لڑنے کا نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ منتشر رہیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، دیش کا بھی نقصان ہوگا۔ سب متحد ہو کر کے اپنی ترقی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے، اس کی انتی کے لیے ہم لوگ محنت کریں، جنت کے حصول کے لیے پیور چیز، صحیح چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے اپنے علم کے مطابق بڑی حد تک منہج اہل حدیث کو واضح کر دیا ہے۔ کئی دنوں سے مسلسل بول رہا ہوں، طبیعت ساتھ میں بھی یہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پوری بات کہہ ڈالی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی طرف عطا فرمائے۔ تھک گیا۔